ahora se me hace corto. Alam mo na ba pag makikita kahit ko hindi natutuwa, nasasanda na puso ko na mamaga. Pero bakit ganito girl, para ba ako'y nawawala girl? Sabi mo sa akin na dadalag ka ng iyong tatay sa tate. Pero mga nakalipas na araw na lamang ko meron ka lang pala kasi. Girl bakit mo ako ginanito? Gabi-gabi ako'y nag-iisip at ako'y nalilito. Pinagkulit ako sa isang lalaki na mayaman. Girl kahit ako mahirap kaya ko'y bigay sa'yo ang tanging yaman. Huwag naman aking puso yung pinaglaruan, kaya tuluyan ang puso ko ang luwaan. Girl nagkamali ako na ikaw mahalin, ngayon sa aking puso ikaw tatanggalin. Tatanggalin sa aking puso at sa aking isipan, para hindi ko na maalaala na karaan. Ngayon na lamang mo na ang may kinalaro money. Pumunta sa aking bahay na sabihin I love you honey. Hirap isipin na wala ka na. Pag-ibig kong dala ngayon paano na. Pag-isan mo ay nananatiling masakit. Isipin ka ay inaalis. Dahil sa'yo, ako pa rin nananabi. Ayaw pa nang hinin, naising bangungay pa rin. Naisip kita, ako'y halos masakta. Kinagabihan ay pilit kang kalimutan. Pero ako nasaklam na makita yung larawin. Ang iyong pangalan, kapag naririnig na iinis. Tipak ng puso ko, bigyan itong bumibilis. Kinig na lapis, kasi nang galing ang iyong tinig. Pinagsisihan, bakit ka ba aking inibig? Ang aking titik, ito'y halos sumabog. Nang malaman ko ako'y pinagpalin na irog sa ibang lalaki. Ako'y natuturete pag narinig ang pangalan halos mabingi. Bakit kasi ako sa'yo umasa pa? Putang inang yun, bakit ako'y nagsintay pa? Noong sa simula ay to itself had the chance na ako'y balikan na wala iniglas. Sa'yong talaga ang aking pagmamahal sa'yo'y naging hanal ng napakatagal. Oh shit, ito ang tandaan, mahal kita ng tunay. Sa pwisig ko ito na ay tara say goodbye. Hirap isipin na wala ka na. Pag-ibig kong dala ngayon paano na. Pag-isan mo ay nananatiling masakit. Isipin ka ay inaalis kang feeling. Pero still, amin sa inyo halik. Dahil sa'yo, ako pa rin nananabi. Siyempre, everything was lost from all the fights that we had. I can't describe the soul blast burning me inside. So sad, never thought it would possibly be. I would love to turn to hate all we have is shared dreams. These emotions, the living sadness and confusions. I'm out of patience, can see reconciliations. Regaining my strength, so I ain't gonna lose it again. Used to be mine, now you never need a friend. Like a lot, good memories won't remain. Never again gonna feel this pain.